Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 4 Mayıs 2009 Pazar. Akidetül Vasıtiye derslerimizin 17. dersi. Saat sabah 7.50. Nerede kaldık abi en son? Bu sanayici alanı adaş yoktur. İyi hatırlıyorum. Tamam, inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ok abi inşallah. İmam İbn-i Teymiye Rahimullah buyuruyor. Çünkü şanı yüce Allah'ın adaşı yoktur, denği yoktur, eşi benzeri yoktur. Şanı yüce Allah, halbuki burada Arapçasında لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. Evet. Tamam, şanı yüce Allah yerine. Evet. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. Daha uygun. Değil mi? Evet. Evet. Tekrar Halil-i Heras şerhine geçiyor. Çünkü şanı yüce Allah'ın adaş yoktur ifadeleri daha önce ehli sünnet ve cemaat hakkında kullanıldığı onlar keyfiyet nispet etmezler, temsile gitmezler şeklindeki sözlerinin bir gerekçesi mahiyetindedir. Alt başlık. Allah'ın adaşının olmamasının anlamı. Onun adaş yoktur ifadesi onun ismi gibi bir isme layık, o ismi hak edecek bir benzeri yoktur demektir. Yahut da hiç kimse yücelikte onunla yarışamaz. Bunun söz konusu olamayacağının delili Yüce Allah'ın Meryem suresinde yer alan, onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65 buyruğudur. Altta ayette tamamını vermiş, okuyalım mı tamamını? Oku abi inşallah. Ayet-i Kerime'nin tamamı şöyledir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65. Şurada bir şey söyleyeyim abi. Altta ayetin tamamını vermiş ya. Evet. Tahkik kısmında. Evet. Not kısmında. Orada önemli bir yer var. Biz şimdi ehli sünnet olarak diyoruz ya tevhid 3 kısma ayrılır. Evet. Rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Yani bunları delillendiriyoruz çeşitli ayetlerden. Bu ayetlerden bir tanesi de bu. Alimler mesela bunu delil getiriyorlar ve diyorlar ki bu ayetin altında yani bu ayetin içinde tevhidin 3 kısmı mevcut. Evet. Bak dikkat edelim. Şimdi rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat değil mi? Şimdi bak ayetin başında ne diyor? Rabbus semavati vel ard. Yerin ve göğün Rabbidir. Rabbidir bak. Rububiyet burada. Rububiyet tevhidi. Tamam? Ve ma beynehuma. İkisi arasındakilerin Rabbi. Fe'budhu. Ona ibadet et. Hangi tevhid? Uluhiyet tevhid. Vastabir li ibadeti, ibadetine sabret. Hel te'alemu lehu semiyyen. Ona bir denk biliyor musun? Bu ne? İsim sıfat. İsim sıfatı hiçbir denge, hiçbir şeyde hiçbir denge yok. Bu ayet tek başına içinde 3 tevhidi barındırmakta. Evet. O yüzden mesela bazen alimler mesela çeşitli ayetler söylerler. Bu ayetlerin içinde derler ki tevhidin 3 kısmı da var. Evet. Bazen sure olarak getirirler. Derler ki bu surenin içinde tevhidin 3 kısmı var. Mesela Fatiha. Fatiha suresi başlı başına rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi içermekte. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Görüyor musun? Sonra ne diyorsun? Errahmanirrahim. Bak isim sıfat. Rahmandır, Rahim'dir. Malik yevmiddin. Din gününün sahibidir. Yine rububiyet. Evet. İyâkene abdu ve iyâkene esta'in. Uluhiyet. Uluhiyet tevhidi. İhdinas sirâtel mustakîm. Rububiyet tevhidi. Evet. Bizi doğru yola iret. Rab. Evirip çeviren. Tamam mı? İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Tamam mı? Onların nimetini. Gayrul mağdubi aleyhim ve raddallin amin. Bak baktığın zaman baştan sona ne? Hep uluhiyet, rububiyet, isim, sıfat. O sure olarak Fatiha. Bak İhlas suresine yine tevhidin 3 kısmı. Bak buraya. Bak buraya. Bir ayette tevhidin 3 kısmı. Hatta alimler diyor ki meseleye baktığın zaman Elhamdülillahi Rabbil aleminde bile tevhidin 3 kısmı var. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona zaten hep tevhidin ikrarı içindir. Firavun'un boğulmasına bak. Firavun'un boğulması bile rububiyet, uluhiyet, isim, sıfatla alakalıdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle. O yüzden ehl-i sünnet tamamıyla bunları ne yapmış? Kur'an'ın kendisinden almış, naslardan almış. Evet. Şimdi üstteki ayetin sadece ayet üstteki verdiği kadar kısmını okuyup devam edelim kaldığımız yer. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65 buyruğudur. Burada istifham, Soru inkaridir bu ne demek? Anlam taşır. Bu ne demek? Şimdi ayeti bir daha oku. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Diyor ki burada istifham, hani istifham soru edatı. Biliyor musun var ya. Evet. Türkçede biz ne diyor? Biliyor musun? Bu ne? Soru. İşte diyor ki buradaki soru edatı inkaridir. İnkaridir. Yani ne? Hani Allah burada soru iki şekilde sorulur. Bu Türkçede de böyle. Allah'ım da olsun Türkçede de böyle olduğu için anlayabiliyoruz meseleyi. İki türlü sorulabilir soru. Ya yani soru kalıbı iki şekilde gelebilir. Soru kalıbı. Ya dersin ki karşı tarafa mesela 5 kere 5 kaç? Karşı tarafa dersin. Bunun için sorarsın. Cevap almak için. Tamam, cevap almak için. Ya onu imtihan etmek için ya öğrenmek için ama bir cevap almak için. Bazen de soru sorarsın karşı tarafı inkar etmek için veya karşı tarafa meydan okumak için. Mesela gidiyorsun bir mekana diyorsun var mı lan bana yan bakan? Mesela. Şimdi bu soru kalıbı mı? Var mı lan bana yan bakan? Kalıp olarak soru değil mi? Var mı diyorsun. Ama senin istediğin orada bir cevap bu öğrenmek mi? Yoksa karşı tarafa meydan okumak mı? Meydan okumak. Veya karşı tarafı inkar etme adına soru soruyorsun. Mesela birisi geliyor diyor ki ya şu adam çok güçlü. Tamam mı? Sen de bakıyorsun o adama, güçlü dedikleri adama. Şöyle hafif bir bavul var, taşıyamıyor onu, atıyorum. Sen de tutuyorsun arkadaşına diyorsun ya bu mu ya güçlü? Şimdi senin buradaki sorun onu öğrenmek mi yoksa onun şeyini inkar etmek mi? İnkar etmek yani bu güçlü olamaz demek. Ama halbuki soru şeklin kalıp olarak, ses tonu olarak belli ne sorduğunu da kalıp olarak soru. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de de bu çok. Yüzlerce. Mesela bunlardan bir tanesi bu. Allah diyor ki hel te'alemu lehu semiyyen. Sen ona bir, yani kendisini kastediyor. Sen ona bir bir eş bulabilir misin? Bir denk bulabilir misin? Şimdi Allah burada şeyi mi demek istiyor? Bizden kendisinin denge olup olmadığını bilmek için mi soruyor? Yok. Meydan okumak için. Yani onun bir denge olamaz. Mesela başka bir ayette ne diyor? Allah'la beraber bir yaratıcı mı var? Burada Allah öğrenmek için sormuyor bunu. Ne için soruyor? Yani Allah'la beraber bir yaratıcı olamaz. İnkar için soruyor. İşte de burada inkar edilir diyor istifham. İstifhamların soruların çeşitleri vardır. Tamam? Mana olarak çeşitleri vardır. Bu çeşitlerinden bir tanesi de inkaridir. Tamam? İnkaridir. O yüzden biz mesela ne diyoruz? İbrahim Aleyhisselam meselesinde bu benim Rabbim demiyor halbuki orada. Gizli bir inkari istifham vardır orada. Gizli olarak bu mu benim Rabbim? Yani bu benim Rabbim olamaz. Tamam mı? Bu benim Rabbim olamaz. Sizin iddia ettiğiniz bu mu benim Rabbim? Tamam? O demektir. Evet. Devam. Allah'ın isimleriyle isimlendirme. Yapılamayacağından kasıt, yapılamayacağından kasıt, başkasının onun isimleriyle adlandırılamayacağı değildir. Çünkü onunla yarattıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı isimler vardır. Burası çok önemli abi. Bu var ya, yani ehl-i sünnetin muhalifleri hepsini bu konuda zor durumda bırakan bir mevzu. Yani Allah'ın sıfatlarını inkar eden. Çok zor durumda. Neden? Şimdi bu insanlar mesela Allah'ın isimlerini kabul edip de sıfatlarını inkar edenleri düşün. Mesela işte Mutezile gibi. Allah'ın isimlerini kabul ederler ama sıfatlarının olmadığını söylerler. Veya Eşariler gibi. Allah'ın isimlerini zikrederler ama her ismin altında bizim anladığımız gibi bir sıfatın olmadığını söylerler. Bir kısım sıfatı kabul ederler. 7 tane vesaire. Şimdi bunlara soru sorulur. Neden? Sebeplerini söylüyorlar. Mesela birkaç sebep sunuyorlar. En çok dayandıkları sebeplerden bir tanesi de diyorlar ki Allah'ın sıfatları vardır dersek mesela Mutezile Allah'a kullara benzetiriz. Nasıl Allah'ın eli var deriz. Nasıl Allah'ın gözü var deriz. Şimdi o yüzden Allah'ın el, yet sıfatlarını inkar eden herkese, istiva sıfatını inkar eden herkese şunu sorarız. O zaman sen bu kaydıyla Allah'ın isimlerini de inkar etmek zorundasın. Neden derse? Çünkü bazı isimler vardır ki Allah kullara da vermiş o ismi. O zaman bak şimdi ikisi de aynı bab. İsim sıfat babı. Hani ayrı ayrı bablar değil ki. Neden birisini ayırdın birisini ayırmadın? Şimdi Allah Kur'an'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e rahim diyor mesela. Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e rahim olduğunu söylüyor. Rahim olduğunu söylüyor. Şimdi Allah da kendisine Kur'an'da rahimdir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o zaman şöyle mi yapmamız lazım? Allah'ın Rahim ismi yok. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Rahim ismi olamaz. Ha? Bu küfür. Çünkü Allah da Kur'an'da kendisine Rahim diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rahim diyor. Madem ki bize Semih diyor insanlara, kullara. Semih'en basir akıldık diyor biz. Tamam mı? Basir diyor insanlara, Semih diyor. Kendisine de Semih basir diyor. Leyse kemislihi şeyun ve huve semih'ul basir. Şimdi o zaman isimleri de inkar etmek zorundayız. Ne diyecek onlar? Hayır, isimleri inkar etmiyoruz. Neden? Allah'ın isimleri mahlukatın isimlerine benzemez. Biz de diyoruz ki tamam işte. Allah'ın sıfatları da mahlukatın sıfatlarına benzemez. Ya isimleri de bizim kabul edeceksin hepsini. Ya cehmiye gibi olacaksın. Ne isim var diyeceksin, ne sıfat, doğru düzgün. Ya da isimleri kabul edeceksen sıfatları da kabul et. Ne farkı kaldı? Anladın mı? Burası çok önemli. Buna hiç birisi makul bir cevap veremiyor. Hiçbir fırka. Bu konuda Ehl-i Sünnet'e muhalif eden hiçbir fırka makul bir cevap veremiyor. Veremez de. Akıl bunu iter. Akıl almaz. İmkansız buna cevap vermek. İmkansız, makul bir cevap vermek imkansız. Mutlaka her cevabın sonu batıldır. Tamam. İnşallah. Evet. Biraz geriden. Allah'ın isimleriyle isimlendirme yapılamayacağından kasıt, başkasının onun isimleriyle adlandırılamayacağı değildir. Evet. Çünkü onun ile yarattıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı isimler vardır. Evet. Asıl maksat bu isimlerle Allah adlandırıldığı takdirde bu isimlerin hiç kimsenin bunlarda ona ortak olmadığı Allah'a özgü isimler anlamında kullanılmasıdır. Evet, neden? Çünkü mesela Rahim, bizim de Rahim. Bunun Allah'a ne gibi özgüyeti var? Mesela Rahim'in altında rahmet sıfatı var. Evet. Doğru mu? Rahim'in altında rahmet sıfatı var. Ama kulların isminin altında sıfat olacak diye bir kaydı yok. Şimdi durum böyle olunca sadece bu da değil olay. Diyelim ki bir tane kişi var. İsmi var ve isminin altında hakikaten o sıfat da var. Mesela Basir. Çocuğun ismi Basir. Görüyor da bak, görme sıfatı da var onda. Ama yine fark var. Neden? Çünkü onun görmesiyle Allah'ın görmesi bir değil. Tamam. O yüzden diyoruz ki biz isimlerdeki benzerlik, müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Hakikatteki benzerliği gerektirmez. Çünkü ortak oluş ancak ismin külli anlamında söz konusu olur. Evet. Külli anlamı nedir aslında? Ortak oluş. Külli anlamı aslında bu biraz da kadrül muştarak olayı vardır. Yani kadrül muştarak zihinde bir ortak bir değerdir. Tamam mı? Yani mesela Rahim dediğin zaman bu külli bir değerdir. Külli bir değerdir. Ama bu külli değer senin zihninde külli bir değerdir. Sen onu zihninden çıkardığın zaman ya o Rahim Allah'tır, ya Allah'ın kullara verdiği herhangi bir kişidir, Ahmet'tir, Mehmet'tir vesaire. Ona göre o değer kazanır. Tamam? Evet. Böyle bir şeyin sadece zihinde varlığı düşünülebilir. Evet. Zihin dışında ise bunun ancak cüz'i ve özel bir manası olur ve bu da ismin izafe edildiği zata göre değişiklik arz eder. Elhamdülillah. Eğer bu isim... Burada duralım inşallah. Evet. Şimdi biz bu en son dersimizde, Kavaidül Musla dersimizde bu hafta, bizim Abdülkadir'le yaptığımız. Orada da bu olay geçti. Zihni bir şeydir. Kadrun muştarak. Kadrun muştarak zihinde ortak bir değer. Senin zihninde mevcut. Tamam mı? Bu kadrun muştarak ne? Mesela hemen şunu uygulama olarak yapalım. Mesela cam açık. İki kişi yolda yürüyor, sesli konuşuyor. Dediği zaman arkadaşına diyor ki abi geçen yolda yürüyordum işte, düştüm, elim kırıldı. Tamam mı? Bu kelimeyi duyduk, geçtiler gittiler. Şimdi o el kelimesini alalım oradan. Hani çünkü sıfatlarda var ya, el kelimesini alalım oradan. O adamın o sözünü duyar duymaz mana olarak zihnimizde bir mana tasavvur eder. Neden? Çünkü hayatımızda kullandığımız bir kelime. Mana olarak. Ama işte o mana senin zihninde tasavvur ediyor ya, mana olarak bak, hiç şeklini çıkar kafadan. Mana gelir aklına mutlaka. Şekil olarak hangisi aklına gelir dersen senin elin gelir. Neden? Çünkü sen kendi elinle iştigal ettiğin zaman. Onu ayı duysa ayı kendi eline bakar, sinek duysa sinek kendi eline bakar, deve duysa deve kendi eline bakar, böyledir. Şimdi o yüzden şekli at bir kenara, mana olarak düşün. Mana geldi hemen kafana, otomatikmen, şimdi ben seninle konuşurken bile tasavvur ediyorsun değil mi? Benim konuştuklarımın zihninde geçiyor manaları. Akıp gidiyor. Onun gibi. Eli duyduğun an kafada ya o. İşte ona ne denir? Zihinde olan ortak değer. Ama bu eli sen yanına bir kelime daha koysan, yani birisiyle düşünsen o eli, işte o kadrun muşterak olmaktan çıkar. Mesela ne gibi? Diyorsun ki Ahmet'in eli. Bak, şimdi bu el mi dedik biz, Ahmet'in eli mi? Ahmet'in eli dedik. Mesela şuna benzer. Bir insana desek ki, bunları sık sık tekrarlıyoruz, bunlar çok önemli. Bir insana desek ki Ahmet'in şey, bir insana desek ki eli tarif et. Ne yapabilir mesela? Der ki işte el budur dese mesela. Olmaz. Neden? Çünkü ben ona kendi elini gösterip budur dese olmaz. Neden? Çünkü biz ona eli, insanın elini mi tarif et dedim ben sorumda? Yoksa elimi tarif et dedim. Eli tarif ettim. O bana neyi tarif etti? İnsan elini tarif etti. Ha. Ama o insan elini tarif etmemesi lazımdı. Çünkü el insan eliyle sınırlı değil. Ha. Bu el, bu doğru. Ama benim sorumun tam karşılığı değil o. Çünkü neden? Birisi gelir der ki, atın eli el değil mi? Yengeçin eli el değil mi? Kangurunun eli el değil mi? Gibi. Sonu gelmez. Senin başın baş, dağın başı baş değil mi? Gibi. Bu odanın başı baş değil mi? Gibi. Tamam mı? Şimdi durum böyle olunca el dediğimiz an, abi bu el var ya, hiç kimseye tayin etmediğin zaman o, o zihindeki ortak değerdir. Kadrun muştaraktır o. Yani muştarak ne? Ortak bir değer. Bu çok bir genel bir şeydir. Ortaktır. Eli olan herkes için kullanılabilir. Tamam mı? Herkes için kullanılabilir. Gördüğün veya görmediğin. Herkes. Fiziki olarak düşün. Ne zaman ki zihinden çıktı el kelimesi, zihinden çıktığın kastı ne? Yani böyle fırladı kafadan, öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Zihinden çıktıktan maksat, zihinden el kelimesi çıktığı zaman tek başına durmaz. Yani bir insan şöyle demez. El deyip susmaz. Tamam mı? Ne Allah'ın kitabında böyle bir tek bir kelimeli sure ayet var, ne sünnette var, ne bir Arap'ın konuşmasında var, ne Türkler arasında konuşurken var. Bir misafir ortamında kimse el sustum. Herkes bana bakar güler. Değil mi? Ama ben desem ki zihinden çıktığı an onu bir yere isabet ettirmek zorundayım. Mana kazanması için. Çıktı, hemen çıkarıyorum. Dedim ki abi kangurunun eli de çok tuhaf. Veya gorilin eli de çok, maymunun eli de ne? Çok tuhaf. Bak hemen çıktı zihnimden, bir yere isabet etti. Kime? Maymuna mesela. O zaman hemen maymunun eline bakarız. O zaman deriz ki maymunun eline dersen al işte o budur işte. O zaman bak tarif var. Ama aksi halde kadrun muştarakların tarifi yoktur. Zihindedir o. Herkes bilir. Dünyada Türkçe mesela bilen herkese, aklı başındaki herkes el dediği zaman aklına bir mana gelir. Ama o mana çıktığı an bir yere isabet etmek zorunda. İsabet ettiği yere göre ne? Değer kazanır. Allah'a isabet ederse Allah'a göre değer kazanır. E şimdi Allah'ı da biz göremediğimiz için, tamam mı? Elini ispat ederiz ama onun keyfiyetini veremeyiz. O yüzden biz zaten ne diyoruz? El istiva ma'lum. Bak İmam Malik de ne diyor zaten? Çok acayip bir şey. İstiva ma'lum. Ne demek istiva ma'lum? Bilinen. Şimdi keyfiyeti bundan bahsetmediği malum. Evet. He. Değil mi? He. İstiva ma'lumdan maksat, yani istiva Arap dili edebiyatında maruf bir şey. İstiva maruf. Kadrun muştaraktan bahseder burada. Evet. İstiva malumdur yani. Halbuki istivadan maksat bizim istivamız gibi anlasaydı İmam Malik, evet, keyfiyeti evet, meçhul demezdi. Allah'ın evet, keyfiyetini de bizim olduğu gibi söylerdi. İstiva malum. Ama ne? İstiva Arap dili edebiyatından belli. İstivanın ne olduğu malum. Bak hiç demiyor şu şudur. Zihinde malum bir şey istiva. Tamam mı? Mana olarak. Vel keyfu meçhul. Keyfiyeti ne? Meçhuldür. Yani bilinmiyor keyfiyeti. Neden? Çünkü biz kimin istivasından bahsediyoruz ki malum olsun? Allah'ın, gayb olan bir şeyin. Bizim için şu an gayb. Keyfiyeti gayb olan bir şey. E nasıl deriz ki istivan keyfiyeti de malum bizim için? Anladın mı? Biz Allah'ı görsek bile keyfiyeti bize tam olarak malum olmayacak. Biliyor musun? İmam Malik'in sözünün devamı bir şey var mı? İşte ben yanlış hatırlıyorum. Ondan soru sormak bir de onu inkar edip aynen düşürür diyor. Aynen. Mevcut. Hatta kavasını sallıyor. Sonra onun mescitten kovulmasını istiyor. Bu mütevatirdir İmam Malik'ten. Bidat ehli bidat ehli dahi bunda müttefık. Çünkü bidat ehli onu kendine şey kullanıyor. Malzeme kullanıyor. Tamam mı? Diyor ki bak işte istiva maruf vel keyfu meçhul, yani keyfiyeti yok. Halbuki biz diyoruz keyfiyeti yok demiyor. Ne diyor? Keyfiyeti meçhul diyor. Ma'dum demiyor. Neyse önemli değil. Yani bu mütevatir onların kitaplarında da var, bizim kitaplarda da var. Herkes kabul eder bunu. Zaten bunda bir sorun yok. Tamam? Sened olarak da bu sahih gelmiş ondan. Evet. Tamam inşallah. Şimdi orayı hafif biraz geriye al, çok hafif. Tamam inşallah. Orta koştum. Evet. Çünkü ortak olur. Çünkü ortak olur ancak ismin külli anlamında söz konusu. Külli yani zihindeki evet, külli anlamı. Söz konusu olur. Bak külli ne? Senin zihinde külli yani herkesi kapsar. Zihinden çıktı bir yere isabet etti cüz'i oldu. Tamam. Evet. Böyle bir şeyin sadece zihinde varlığı düşünülebilir. Sadece zihinde bir varlığı var. Dışarıda evet. bir varlığı yok. Evet. Dışarıda bir varlığı yok. Senin zihinde varlığı. Evet. Dışarıda varlığı olması için bir şart var. Bir yere isabet ettireceksin. Evet. Zihnin dışında ise bunun ancak cüz'i ve özel bir manası olur ve bu da ismin izafe edildiği zata göre değişiklik arz eder. Evet. Hangi zata isabet etmesi ona göre değişiklik arz eder. Eğer bu isim Rabbe izafe edilecek olursa isim ona mahsus olur. Evet. Kul bu isimle onunla ortak olmaz. Evet. Şayet bu isim kula izafe edilecek olursa bu isim kula mahsus olur. Evet bak. Çok basit bir örnek verelim. Bunu yani sık sık veriyoruz anlaşılsın diye. Çünkü tekrarda fayda var. Bak mesela meşayihler hep yapar. Bazen bir şeyi bir metinde belki 30 kere anlatır önemine binaen. Bu şarttır yani. Girmesi tamam mı? Ve mutlaka hoca da tekrarlarken mutlaka cümleleri hep aynı kurmaz. Farklı kurar. Bazen talebe da, öbür cümlede daha farklı yakalayabilir olayı. Daha böyle fıkh ederek. Bak mesela ilk derslerimizde de örnek verdik. Mesela baş mevzusu diyelim. İnsanın başı dediğimiz zaman. Şimdi bir insan dese ki bize sen Allah'ın eli vardır dersen sen Allah'ın eli vardır desen benim elime benzetirsin. Biz de diyoruz ki neden senin eline benzetiriz ki? Neden? Çünkü ne diyor? Çünkü el budur diyor. El kendi elini gösteriyor. Diyor ki el budur. Biz de diyoruz ki sen nereden çıkardın elin olduğunu? Diyecek el bu değil mi dese sana? Sen diyeceksin ki el o. Ama nereden çıkardın elin sadece o olduğunu? Tamam mı? Niçin ben Allah'ın eli vardır dediğimde karıncanın eline benzetmedim de senin eline benzettim? Karıncanın eline benzetmiş olayım. Değil mi? Karınca duysa bana ne diyecek? Ya Allah'ın eli deme. El budur diyecek karınca. Kendi elini gösterecek. Bak sen Allah'a bana benzettin demiş olacak karınca. Değil mi? Yani niye senin eline benzetmiş oluyorum? Hadi seninle kabul edelim ben şimdi. Ben Allah'ın eli vardır dediğimde mahlukata benzetiyorum. Ama niye senin eline benzeteyim ki? Başka bir mahlukatın eline benzetmiş olayım. Evet. Tamam mı? Burası çok önemli. Mesela baş mevzusu. Örnek verelim. Kişinin başı dağın başı. Bu çok önemli mesela. Tamam mı? Kişinin başı. Şimdi aynı mı? Dağlar kadar fark var. Değil mi? Bak dağ diyorum. Yani dağlar kadar fark var. Senin başın dağın başı. Yani bu nedir? Göz yok, kulak yok daha da hani bak burun yok, ağız da yok, hiçbir şey de yok. Al, hiç, o der ki dağın başından kasıt, tamam dağın uç noktası kastediliyor. İnsanda da öyle zaten. İnsanın uç noktası baş kısmı olduğu için. Tamam mı? Yani el mesela. İşte demin dediğim gibi insanın eli, karıncanın eli. Hani atın elinde parmak mesela. Atın eli insan eli. Şimdi o şöyle diyemez. Hayır o atın eli değil. Bunu burada söylerler. Bu çünkü hani Arapça mesela bilmeyen bir insan bunu söyler. Bu normal de. Ama bu icma edilmiş bir şeydir. Yani hayvanın ön ayağı da eldir yani. Bunda hiçbir şüphe yok. Hiçbir tartışma da olmamış zaten. Tamam mı? Karşı taraf da bunu inkar etmemiş o eldir diye. Tamam mı? Orada bir sorun yok. Arap dili edebiyatında da el bu. Kur'an'da da eldir. Sünnette de el diye geçer. Böyledir yani. Tamam mı? Naslarda da var. Atın ön ayağını el deriz biz. Bu açık. Tamam mı? Mesela işte deve elle mi gider, dizle mi gider? Bak tartışmışız. Eli olmazsa elle mi gider diye bir şey tartışılır mı demedi? Yok. Bunu tartışmışlar namazda mesela. Nebi Sassan diyor sizden birisi devenin çöktüğü gibi çökmesin. Önce ellerini koysun sonra dizlerini koysun. Bir rivayette önce dizlerini koysun sonra. O önemli değil. O tartışacağız fıkıhta. Ama sonuçta ne izafe edilmiş? Deveye el. Sonra sahabe bir kıssa anlatıyor. Gidiyor atımın ön ayakları, atımın elleri diyor. Toprağa gömüldü diyor. Ondan sonra bak kaynak sözlüklere, başka hadislere bak hep hayvanları. Evet, el diyor. Biz ona ön ayak diyoruz. Bu önemli değil. Bu bizim Türkçe kullandığımız. Bizi ilgilendiren şu an masların kendisi. Arapça lafızların kendisi. Şimdi bunlar el mi? El. Şimdi o zaman karşı tarafın bize makul bir şey cevap vermesi lazım. Ben neden Allah'ın eli var dediğimde senin eline benzetmiyorum da atın eline benzetiyorum? Senin eline benzetiyorum da atın eline benzetmiş olmuyorum. Atın eline benzemiş olsun mesela Selman. Çünkü neden öyle diyorum ben? Çünkü elin bir sınırı yok. Yani senin elinle sınırlanması diye bir şey söz konusu olamaz ebeden. O zaman bu adama soruyoruz. Diyoruz ki senin elin mi atın eli mi? İki dağlar kadar fark var. İki, bu adam derse ki atın elinden maksat her ne kadar biz ona el de desek bu mecazdır. Biz de diyoruz ki bu batıl. Bir kere mecaz diye bir şey yok. Mecaz bile olsa senin çıkamayacağın bir nokta var içinde. Çünkü mecaz ne? Kaba mantıkla anlatıyorum. Bak mecaza çok özel bir ders yapmamız lazım. Ama bazı metinler bittikten sonra abi. Yoksa ağır gelir mecaz mevzusu. Çünkü mecaz mevzusu çok geniş. Çünkü mesela Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse mecazı öyle bir işleyeceğiz ki 1400 seneden bugüne kadar meşhur olan bütün alimlerin mecaz hakkında konuşan, tartışan bütün alimlerin görüşlerini söyleyeceğiz. Ne kadar alim varsa meşhur. Kabul eden, reddeden, taksimata giden hepsinin delillerini söyleyip sonra raci olarak reddiye vereceğiz onlara. Ne kadar ama alim varsa istisnasız bak bu mecazda özel konuşmuş olarak. Hepsini seyredeceğiz. Özel, uzun bir ders lazım. Ama kaba olarak şöyle anlatayım. Mecaz ne? Yani düşün ki bir lafız önce bir şey için konulmuş. Tamam mı? Bir şey için konulmuş. Sonra başka şeyler için de konulmuş. Başka bir istimal olarak da kullanılmış. İlk kullanılmış hali mecaz. Sonradan kullanılmış hali ne? Hakikat. Tamam. İlk kullanılmış hali hakikat. Sonradan kullanılmış hali mecaz. Hakikat mecazın zıttı yani asıl. Şimdi bu adama sorarız. Senin elin mi önce konuldu? Atın eli mi önce konuldu? Senin başın mı önce konuldu? Dağın başı mı önce konuldu? Tamam. Şimdi eğer dağın başını Araplar mesela toplanmış. Bir zamanda Arap alimleri gelmişler toplanmışlar. Veya Arap halkı gelmiş. İlk böyle Arap halkı. İlk böyle Allah yeryüzüne koyduğu Arap halkı. Mesela tamam mı? Gelmişler bunlar aralarında toplanmışlar. İşte Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kim bilir kaç bin sene önce artık. Allahu Alem. Hiç bak hiç tarihi belli değil insanlar. Hiç sıfır ortada. Hiçbir kanıt şey yok. Atıyorum ben şimdi bir hikaye gibi atıyorum. Toplanmışlar bu Araplar demişler ki hani isimlendiriyorlar ya demişler ki önce dağın başına baş diyelim. Demişler ki baş bir şeyin uç noktasıdır. O zaman şu gördüğümüz dağ var ya onun uç noktasına baş diyelim. Bu ne oldu? Hakikat. İlk koydukları şey. Sonra geldi dediler ki bizim de uç noktamız neresi? Bu baş. O zaman bize de bizim başımıza da baş diyelim. O zaman bizim başımız ne oldu? Mecaz. Tersine bak. Araplar toplandılar. Dediler ki biz ne yapalım kendi başımıza? Baş ismi diyelim. Tamam mı? Sonra diyelim ki ya aradan yıllar geçiyor, aylar geçiyor veya bir saat geçiyor. Önemli değil. Diyorlar ki ya şu dağ var ya şunun en son noktası da bizim başımız gibidir. Yani ne manada? Nasıl bizim kendi başımız vücudumuzun en son noktası? Bu dağın en ucu da o dağın en son noktası. Ona da o zaman baş diyelim. Bu sefer insanın başı hakikat oldu. Dağın başı mecaz oldu. Şimdi bunu nereden bileceğiz? Arap önce hangisini koymuş? Meçhul mü bu? Meçhul. İcmaen meçhul. Meçhul olduğu zaman o zaman hakikat mecaz olayı öldü. Hangisi hakikat hangisi mecaz? O öldü bu olay. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adama aynısını sorarız. Atın önce eli mi önce konuldu senin elin mi? Yani bu artık ne oldu? İhtimalli mi bu? İhtimalli. İhtimal geldi yani ikisinden birisi. İhtimal gelirse izace el ihtimal batal el. İstediler. İhtimal olursa istediler. Batıldır. Mecaz diye bir şey olamaz. Evet. Tamam. Ki Araplar toplandı ve birilerine bir ismi koydu. Bu dil böyle mi konulur yoksa dil fıtri midir? Fıtridir. Ha? Bir, kendi kendine hiç insanlar bilmeden bir anda bir şeyler sesler çıkarıyorlar. Bir anda bir şeylerle kendi kendine anlaşıyorlar hiç farkına varmadan. Fıtri olduğu için o zaman nasıl fıtri olduğu an mecaz olayı biter ölür. Çünkü neden? Fıtri ise bu hangisi fıtrattan önce konulmuş? Hangi isimler ilk çıkmış? Sonraları mecaz olmuş. Yok böyle bir şey. Ne tarihte ne naslarda. Bir kere Kur'an gelmeden önce Arapça vardı yani. Tamam mı? Mesela. Nasıl yapacağız bunu? O yüzden diyoruz ki bunların söyledikleri mecaz olarak da baksan olaya, hakikat olarak da baksan ne? Batıl. Mesela biz ne diyoruz? Ameller imandan cüzdür. Onlar bize bir sürü delil getiriyor. Biz onlara bir sürü delil getiriyoruz. Biz onların delillerine cevap veriyoruz. En son tıkandıkları nokta diyorlar ki tamam her ne kadar Allah Kur'an'da en son çıktıkları nokta bu zaten. Diyorlar ki her ne kadar Allah Kur'an'da amele iman da dese, amelin imandan olduğunu da söylese mecaz olaraktır. Allah'ın kastı burada mecazdır diyorlar. Amelin imandan olması mecaz olaraktır diyorlar. Hakiki olarak amel imandan cizir. Mecaz olarak. Yani ona tabi olarak. İşte imandan öylesine zikredilmiş tabiri caizse. İmanın kendisinden değildir de bu. İşte imanın mecaz olarak. En son çıktıkları nokta bu yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ondan iki yönden cevap veriyoruz. Birincisi diyoruz ki bir kere mecaz yok bu bir. İkincisi mecaz bile olsa hangisi mecaz? Amelin imandan olması mı mecaz? Yoksa amelin imandan olmaması mı mecaz? İhtimalli. Birisi der ki hayır amel imandandır Ama ameli imandan ayrı tutmak budur mecaz. Birisi de gelir der ki, hayır amel imandan değildir. Amel imandan değildir. Amelin imandan olması odur mecaz. Ama bak yine iki taraf birbiriyle çalıştı. Yine ortada meçhul kaldı. O yüzden biz onlara sorarız. Yani amel imandandır ama mecaz olarak amel imandandır deseler bize. Biz onlara nasıl cevap vereceğiz dedik. Bir kere mecaz yok, bu bir. İki, mecaz vardır da desek yine meçhul olay. Hangisi mecaz? Amel imandandır hakiki olarak ama senin ameli ayrı tutman budur mecaz. Yoksa senin söylediğin şekilde amel imandandır, onu imanın hakikatinden görmen budur mecaz. Hangisi? Bu da yine meçhul. Değil mi? O zaman öldü. Bitti. Evet. Devam inşallah. Eğer bu isim Rabb'e izafe edilecek olursa isim ona mahsus olur. Kul bu isimde onunla ortak olmaz. Şayet bu isim kula izafe edilecek olursa bu isim kula mahsus olur. Rabbin onunla ortaklığı söz konusu olmaz. Kufuv denke gelince, bu da denk ve eşit olan demektir. Yüce Allah hakkında bunun söz konusu... Kufuv neden kufuv zikretti? Kufuv şeyde geçiyor ya, lem yekun lehu kufuven ahad. Evet. Tamam, o kufuv oradan anlatacak İhlas suresindeki. Evet. Kufuv denke gelince, bu da denk ve eşit olan demektir. Evet. Yüce Allah hakkında bunun söz konusu olamayacağının delili ise, delili de kimse de onun dengi değildir. Heh. İhlas 4 buyruğudur. Kimse de onun dengi değildir. Orada dengi kelimesi kufuv. Evet. Tamam. Kufuv evet. Yani onun dengi yoktur. Evet. Onun benzeri ennit ise ona eşit olan, onun ayarında olan demektir. Bak çok önemli abi. Allah diyor ki benim kufum yok. Allah diyor ki benim niddim yok. Tamam mı? Yani baktığın zaman niyet, kufu hepsi birbirine bir lafız olarak farklı ama kelime olarak yakın birbirine. Evet. Bak yani benzerliğin bütün noktalarını alıyor. Reddediyor. Mesela diyelim ki güçlüğe delalet eden lafızları söyleyelim. Mesela kuvvet, güç, kudret. Üç evet. Tane. Üçü yakın birbirine mana değil mi? Lafız olarak farklı, mana olarak da yakın birbirine. Evet. Düşün. Sen diyorsun ki benim gibi güçlü yoktur, benim gibi kuvvetli yoktur, benim gibi kudret yoktur. Bak bütün yönleriyle nef ediyorsun. Görüyor musun Subhanallah? Allah her yönden nef ediyor kendisinin benzerlik olduğunu. Bak bunu tekrarlıyorum. Bu önemli. Şimdi güç, kuvvet, kudret. Başka aklına geliyor mu? Buna bu lafızlara yakın. Güç, kuvvet, kudret, takat. Değil mi? Evet. Yani birkaç tane daha bulabiliriz. Dört tane bulduk şimdi. Güç, kuvvet, kudret, takat. Bunlar lafı... Azimet gibi. Yani. Azimet. Tamam. Beş oldu. Bunların hepsi birbirine yakın mı? Evet. Lafız olarak bir aynı derece mı? Aynı değil. Lafız olarak aynı değil. Evet. Lafız olarak kudret, lafız olarak farklı. Mana olarak ne? Birbirine yakın. Aynı değil, eş anlamlı değil ama birbirine yakın. Allah ne yapıyor? Tutup bir tanesini benim kudretim gibi yoktur, böyle nef etmiyor. Bütün çeşitlerini ne yapıyor? Nef ediyor. Evet. Görüyor musun Allah Azze ve Celle? Yani diyor ki benim kuf'um yoktur. Şimdi birazdan da ayetten gelecek, benim middim yoktur. Evet. Tamam mı? Ama biz Türkçe acizliğinden dolayı mesela hepsini ne? Eşit, ortaklık diye çeviriyoruz. Evet. Benzeri yoktur diye. Bu mecbur. Çünkü Türkçe dili, Arapça diline yetişemez. Dünyanın hiçbir dili yetişemez. Kesinlikle. Özellikle Allah'ın kelamına hiç yetişemez. O yüzden biz hani Arapça bilmediğin zaman biraz işin fıkhını iyice anlayamıyorsun Allah'ın kastını. Anlatabiliyor muyum? Mesela örnek. Örnek. Ama Allah'ım dostum mesela mealler güzel Türkiye'de. Fena değil. Ben mealleri çok seviyorum. Özellikle Elmalı Hamdi Yazır. Subhanallah. O adam var ya Allahu Ekber. Yani nasıl bir alim hem Elmalı Hamdi Yazır. Subhanallah. Ben o adama hayranım ya. Allah razı olsun. Tamam. Akide mevzuları geç. Bu isim sıfat batıl ama Subhanallah meali. Bak meali bu kadar güzel bir meal olur. Geç mesela o ismi sıfatla tevil etti. Onlardan bahsetmiyoruz. O mealinin yanlışlığından değil. Yani Arapça bilmediğinden değil. Tevil ettiğinden orayı. Akidesi gereği orayı öyle çevirmiş. O ayrı. Ama ilmi olarak Elmalı Hamdi Yazır hem tefsiri hem meali mükemmel. Süper yani. O kadar faydalanır ki bir ilim talebesi. O kadar. Ben mesela kesinlikle onu kütüphanemden eksik edemem. Elmalı'nın tefsirini. Mutlaka. Öyle bir istidlal, istinbat güzel noktaları vardır ki o rivayetle tefsir etmemiştir. Onun kastı farklı. Aynı şey gibi mesela. Şeyh Sadi gibi mesela. Tamam tefsir iki kısımdır onu anlattık. O başka bir fayda verme açısından. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Elmalı Hamdi'ye bir gidersin. Sana geldi burada ne küf ne aradaki farklar böyle bir anlatır sana. Ayetler süper bir şeydir yani. O yüzden Allah'ım da olsun mealler güzel yaptığı için bize pek bir işgal olmuyor. Ama bazen işte işgal oluyor işte. Allah bir yanda diyor ki sadece Allah korkar. Örnek. Bunu bazen veriyoruz. Allah'tan sadece kimler korkar diyor? Alimler. Başka bir ayette diyor ki onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Bir ayette dedi ki sadece, bir ayette ne dedi? Müminler üstlerinde, bir ayette dedi ki sadece alimler korkar. Bir ayette müminler için onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dedi. İkisine de korku verdi. Şimdi bunu mealde ayırt edemezsin. Evet. Ama mealde sana işgal de gelmez. Çünkü adamlar mealde biraz tefsirli tercüme yapmış güzel. Ne diyorlar? Sadece alimler korkar yazmamışlar hiçbir meali. Görüyor musun? Yazmamışlar. Ne yazıyorlar? Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar yazmışlar. Ha, bu bize işgal olmuyor. Halbuki Arapça bilsen dersin ki burada ikisinde de korku var. Ve yalnızca kelimesi var orada. Yani yalnızcayı ifade eden hasır edatı var inleme. Yalnızca alimler korkar diyor. Tamam mı? Ama baktığın zaman alimlere haşye ile korkar diyor. Bize havf ile korkar diyor. Haşye ile havf arasında fark var mesela. Baktığın zaman Ehl-i Sünnet tefsirlerinde bu kelime, iki kelime arasındaki farkı görürsün. Elmalı'ya bak onda da görürsün. Ne güzel adam anlatmış ama. Yani, tamam. Evet. Şimdi o yüzden burada ne diyoruz? Allah kendisinden niddi, kuf'u, bunların hepsini ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Evet. Misli, bak. Leyse ke mislihi şey'un. Misli nefyetti. Lem yekun lehu kuf'en ahad. Kuf'u nefyetti. Fela tec'elu lillahi endâden. Niddi. Ne? Hepsi ayrı lafızlar ama yakın manalar. Hepsini nefyediyor Allah kendinden. Hani düşün ki Eren abi dersin ki sen benim benzerim değilsin ama saçın sadece saçın benziyordur. Değil mi? Ama yok bak Allah Azze ve Celle mesela hiçbir noktada benzemez. O yüzden benzerliği ifade eden ana böyle kelimelerin hepsini kendisinden ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Evet. Onun benzeri ennid ise ona eşit olan, onun ayarında olan demektir. Evet. Yüce Allah da artık Allah'a eşler koşmayınız. Bakara 22 diye buyurmaktadır. İbn-i Teymiye Rahimullah buyuruyor. Tamam şimdi İbn-i Teymiye'nin cümlesi. Evet. Şanı Yüce Allah yarattıkları ile kıyas edilemez. Şimdi burada çok önemli şeyler anlatacağız. Yüce Allah yaratıklıkları ile kıyas edilemez. Evet. Şimdi bizim akide kitaplarına baktığımızda tamam mı? Bu mevzuya özellikle değinirler. Bu çok önemli. Evet. Şimdi bizim bu hani fıkıhtaki kıyas olayı var ya, onunla bir alakası yok bu mevzunun. Tamam mı? Bu kıyastan maksat farklı bir kıyas. Şimdi üç türlü kıyas var. Birincisi kıyas-ı şumul, ikincisi kıyas-ı temsil, üçüncüsü kıyas-ı evla. Şumul kıyası, kapsama kıyası diyelim buna. Temsil kıyası, benzetme kıyası diyelim buna. Evla kıyası, evla kıyası diyelim buna. Zaten isminden belli evla. Tekrarlıyorum. Üç çeşit kıyas. Kıyas-ı şumul, kıyas-ı temsil, kıyas-ı levla. Kıyas-ı şumul, kapsayarak kıyas. Kapsama kıyası diyelim. Bunu açacağız bunları. Kıyas-ı temsil, benzetme kıyası. İşte bu kıyas-ı temsil fıkıhta daha çok kullanılan ikinci kısmı. Kıyas-ı temsil, benzeme kıyası. Kıyas-ı levla da hayli hayli olan kıyas. Bunlar ne demek anlatacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle hakkında biz kıyas olayını kullanabilir miyiz? Kıyas-ı şumulu kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı temsili kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı evlâ'yı kullanırız. Allah hakkında. Ne demek bunlar? Şimdi kıyas dediğimiz gibi üç kısımdır. Birincisi kıyas-ı şumul. Tek tek anlatalım. Kıyas-ı şumul nedir? Külli bir değer atıyorsun ortaya. Külli bir kaide koyuyorsun tabiri caizse. Tamam mı? O kaidenin altında ne kadar cüz girerse, o kaidenin altında ne kadar cüz varsa hepsi o küllün değerini alır. Mesela ne gibi? Diyorsun ki mesela eşyada asıl olan ibahedir. Atıyorum mesela. Bu külli bir değerdir değil mi? Külli bir değerdir mesela. Bu. Eşyada asıl olan ibahedir. Yani her şey bizim için mübahtır ancak haram kılınanlar hariç. Değil mi? Allah Kur'an'da diyor biz yerde gökteki sizin için yarattık. Demek ki her şey bizim için ancak haram olanlar hariç. Tamam mı? Şimdi eşyada asıl olan ibahedir dediğimizde. Yani eşyada asıl olan helal olmasıdır dediğimizde. Bunun altına ne giriyor? Bütün eşyalar, koltuk, değil mi? Yemek, çatal, elbise, cep telefonu, araba, bak bunların hepsi cüz cüz. Ne yaptık? Hepsini bu cüzlerin hepsini neyin altına soktuk? Külli bir değerin altına soktuk. Tamam, külli bir kaidenin altına soktuk. İşte buna kıyas-ı şumul denir. Yani külli bir değeri cüzlerin üzerine kıyas ediyorsun. O cüzler o küllün değerini alıyor. Anladık mı burayı? Tekrarlayayım mı? Yok. Tamam, anladık burayı. Şeyde onun gibi mi oluyor? Bu hani bahsettiğimiz mesele var ya. Hani Allah işte yaşayan insanlar da onun o değerini ona veriyorlar ya. Hı. Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı bir küfre giriyor. Aslında onlarınkisi biraz daha farklı. Onlarda benzer, daha çok hulul var. Yani aslında yakındır. Çünkü cüzler ne? Küllün? Küllü oluşturur yani. Ha, tamam mı? Onlar da öyle söylüyor. Orada. Ha, evet. Şimdi dediğimiz gibi bu kıyas-ı şumul olayı. Tamam mı? Kıyas-ı şumul külli bir şey var. Tamam mı? Yani o nasıl aslında? فَهُوَ قِيَاسُ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ وَاِعْتَاءُ الْجُزْءِ حُكْمَ الْكُلِّ. Yani cüz'i bir şeyi külli bir şeye kıyas ederek o cüz'i olan şeye küllün değerini vermek. Külli bir oluşum var. Tamam mı? Külli bir oluşum var. O külli oluşumu cüzlere hamletmek. Şimdi bu Allah hakkında imkansız. Neden? Çünkü Allah cüzler ve böyle bazı cüzlerle tutup bir külli bir değerin altına girmez yani. Tamam mı? Bu Allah hakkında imkansız yani. Genel bir kaide kullanacağım. Yani mesela mesela şuna şöyle bir örnek verelim. Biraz daha iyi anlaşılsın diye. Bak şimdi. Diyoruz ki mesela külli bir hüküm söyleyelim. Diyorsun ki mesela her konuşan mahluk canlıdır diyorsun mesela. Her konuşan mahluk mesela bir kayda atıyorsun. Bu kayda tam olarak doğru değil de misalen yani. Her konuşan mahluk canlıdır diyorsun. Tamam. Yok pardon. Aklı olan her canlı normal olarak konuşur diyorsun. Normal olarak konuşur. Normal olarak. Tamam, hastalıktan dolayı konuşmayanlara bahsediyoruz. Bir kayda atıyorsun. Diyorsun ki her aklı olan canlı konuşur. Tamam mı? O zaman her aklı olan yaratılmış kişi konuşur. Her aklı olan yaratılmış kişi konuşur. O zaman her yaratılmış o zaman her konuşan yaratılmıştır. Bak şimdi kayde. Aklı olan her yaratılmış kişi konuşur. O zaman her konuşan yaratılmıştır. İki cümle kurdum, bir kaydı oluşturdum şimdi. Evet. Diyorsun ki aklı olan her canlı. Şimdi bunu mantıkçılar, bu mantık ilmi, bunun bizim dinimizde hiç yeri yok yani. Tamam mı? Bu onların söylediği şey ki bununla bazı şeyleri iptal ediyorlar. O yüzden biz diyoruz ki hayır siz bu mantık ilminde bunu kullanamazsınız, bu batıl. Allah hakkında böyle bir şey kullanılmaz. O yüzden bunu anlatıyorum. Şimdi onlar diyorlar ki her yaratılmış aklı olan konuşur. O zaman her konuşan, her kelam eden mahluktur diyorlar. Bir kayda getiriyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte bu kaydaya göre biz bakarız. Bir şey konuşuyorsa nedir? Mahluktur. Kayda söylediler ya. O zaman Allah da konuşursa mahluk olur. O zaman Allah konuşan. Bak hemen iptal ettiler. Görüyor musun? Batıl. İşte diyoruz ki bu tip kıyaslar kıyas-ı şumul olayı Allah'ta kullanılamaz. Tamam mı? Kullanılamaz. Bu batıldır. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle çünkü neden? Külli bir şeyde ne aranır? Cüzleri birbirine eşit olacak ki hepsi birlikte tutsunlar bir külli bir şeyin altına girsinler. Allah'la eşit var mı? Yok. O zaman Allah cüzlerle eşit olup da külli bir değerin altına giremez. Tamam mı? Külli bir kaidenin altına sokamazsın. Bu batıl. Tamam mı? Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mahlukatlarla beraber külli bir dairenin altına girmesi imkansız. Tamam mı? Külli bir dairenin altına girmesi imkansız. Bir de ikinci kısmı var. O zaman birinci kıyası Allah hakkında kullanamayız. Bu batıl. İkincisi kıyas-ı temsil olayı var. Benzetme kıyası. Kıyas-ı temsil işte bu da fıkıhta kullanılan olay. Yani illet var iki tarafta. Şimdi Allah bir şeyi haram kılmış. Tamam o haramın bir illeti var. Aynı illet karşı tarafta da var. O zaman diyorsun ki o karşı tarafta o hükmü alır. Tamam mı? Bu da Allah hakkında kullanılamaz. Neden? Çünkü Allah'ın bir benzeri mi var ki illette birleşsin? Bu zaten batıl. Konuşmaya bile gerek yok. Tamam mı? Kıyas-ı temsil, benzetme kıyası. Zaten leyse kemislihi şey'un diyor. Al bak. Temsil, misil. Tamam mı? Kıyas-ı temsil, ayette de misil geçiyor zaten. Onun misli yoktur. Bu batıl zaten. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bunu ta ilk derslerimizden beri anlatıyoruz. Allah'ın bir benzeri yok. 2, 3 işte kıyas-ül evla. Hayli olan kıyas. İşte bunu kullanırız Allah hakkında. Tamam mı? Yani mesela ne gibi? Eğer kullarda güç varsa Allah'ta hayli vardır. Bu manada. Buna da alimler diyor ki biz kıyasül evla yerine Kur'an'ın bizzat lafzını kullanalım. Bazı alimler diyor ki bu da doğru. O da nedir? El meselül a'la. Kullanır. Yani ayette ne diyor Allah? Bak önce kıyasul evla. Bir kere bu açık ve net şekilde akıl bunu ortaya koyuyor. Tamam mı? Bunu hiçbir akıllı insan ne bidat ehli ne şey bunu inkar etmez zaten. Yani ne gibi? Eğer kullar varsa Allah da vardır. Değil mi? Çünkü neden biz zaten ne diyoruz? İşte güneşin varlığı mesela bir Rabbin olduğunu işarettir. Bak kıyas güneş varsa yani Rab hayli hayli vardır. Çünkü onu bir yaratan olmak zorunda. Kıyasul evla bu demek. Kullar görüyorsa Allah hayli hayli görüyor. Kullar biliyorsa Allah hayli hayli biliyor. İşte kıyasul evla bu demek. Bunu Kur'an da söylemiştir. Ama kıyasul evla ismiyle değil. Ne ismiyle? Meselül a'la. Ne diyor Allah? Lillahil meselül a'la. En güzel misaller Allah'ındır. En güzel misaller Allah'ındır. Tamam. O yüzden biz diyoruz ki buna kıyasul evla yerine el meselül a'la diyelim. Kur'an'ın kullandığı lafzı kullanalım daha iyi. Her ne kadar bazı alimler kıyasul evla'yı kullanmışsa da biz, bazı alimler diyor ki aynı. Bazı alimler diyor ki ama her ne kadar böyle de olsa kıyas kelimesi pek Allah hakkında hoş değil. Onun yerine Kur'an'ın kullandığı lafzı bizzat kullanalım. En güzel misaller Allah'ındır. Yani ne? En güzel misaller. Yani güzel misaller var ama Allah en güzel. Hayli hayli yani. Mesela bunun da kaidesi ne? Diyorlar ki bir kere kıyasul evlada şu şart vardır. İki taraf birbiriyle eşit olmayacak. Yani ne gibi eşit olmayacak? Demin söylediğimiz gibi kulların ilmi varsa Allah'ın hayli hayli ilmi vardır ama çok daha üstün olarak. Tamam mı? Eşitlik olmayacak. Bu şart. Bu şarttır. Tamam mı? Bilakis şartlarından bir tanesi birisinin diğerinden daha azim olacak. Tamam. Yani işte kul güçlüdür, kudret sahibidir. Allah hayli hayli kudret sahibidir. Yetmiyor bu. Bilakis Allah hiç çok daha azimdir. Tamam mı? Her şeyin üzerindedir. Tamam mı? İşte bu şekilde örnek verebilerek şey yapabiliriz bunu. Tamam mı? Ancak bunu kaydı olarak birazdan gelecek. Halil Herras söyleyecek onu kaydı olarak ama şöyle bir ıslah yapıyorlar. Diyor ki kullu kemalin yani ıslahi manası kıyasul evlanın ıslahi manası diyorlar ki kullu kemalin sebete lil mahluki fel haliku evla bihi fe kullu naksin tenezzehu anhul mahluku fe tenezzuhul haliki anhu min babi evla. Yani düşün ki yaratılmış için sabit olmuş kemal bir değer var. Kemal bir değer. Mesela yaratılmış ben. Benim için sabit olmuş kemal bir değer var. Nedir? Mesela görüyor olmam, duyuyor olmam. Tamam? Allah bundan nedir? Allah bundan daha evladır. Benim duymamından daha evladır. Benim görmemden daha evladır. Benzemez zaten görmemiz birbirimize, duymamız birbirimize. Tamam mı? Yine ben kötü bir şeyden naks oluyorsam Allah da bundan naks olmaktan daha evladır. Yani diyelim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zalim mi? Değil. O zaman Allah'ın zalim olmaması hayli haylidir. Zıttına bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zalim değilse nedir? Adildir. Allah'ın adil olması hayli haylidir. Tamam? Hayli haylidir. Buna benzer. Kıyasul evlâ bu. Sadece bunu kullanabiliriz Allah hakkında. Tamam? Evet. Şimdi benim elimde bir tane kitap var. Ben oradan bu konu hakkında okumak isterim. Kitap ne? Kitap El-Kavaidül Kulliye Lil-Esma'i ve Sifat İndes-Selef. Selefin indinde isim sıfatlar hakkındaki külli kaideler adında bir kitap. Bunu yazan Bureykan diye birisi. Bureykan bizim alimlerimizdendir. Demmam'da yaşıyor kendisi. Kendisi Suud'da yaşıyor Demmam bölgesinde. Selefin indinde isim ve sıfatlar hakkında külli kaideler. El-Kavaidül Külliye Lil-Esma'i ve Sifat İndes-Selef. Bunu Bureykan, bunu çıkaran yayın evi Dar-ı İbnül Kayyim. İbnül Kayyim yayın evi Suud'daki. Ve Dar-ı İbnül Affan. Dar-ı İbnül Affan, İbnül Kayyim zaten beraber çalışırlar Suud'da. Güzel yayın evidir yani maşallah. Kitapları güzeldir, kalitelidir. Hem kitap, cilt, yaprak, hat olarak hem de şey olarak yani. Mevzular olarak ne? Bureykan. El-Bureykan. Tabi uzun ismini istiyorsan El-Doktor İbrahim İbni Muhammed İbni Abdullah El-Bureykan. Doktor bu. Akide'de. Ya, doktor Allah-u Alem akide'de olacak. Yani. Fıkıhta da olabilir de akide'de olacak benim bildiğim kadarıyla. Tamam. bu konu hakkında okumak istiyorum. Şimdi kıyasu temsil memsil onları geç, onları anlattık. Kıyasul evla hakkında biraz bahsediyor. Diyor ki kıyasul evla şudur. Ve huve enne kulle kemalin mumkinin. Mümkün, mümkün olan her türlü kemal. La naksa fihi bi vecihin min el vucuh. Yani hiçbir yönden bir eksikliği, bir nakıslığı olmayan bir kemal düşün diyor. Tamam mı? İttasafa bihil mahluk. Mahlukta bu sıfat var. Sıfatta bu mahlukat bununla sıfatlanmış. Bu sıfat var. Fallahu evla bihi. Allah ondan daha evladır. Allah onunla sıfatlanmaktan daha evladır. Bak. Hangi sıfatı söylersen söyle. Hangi sıfatı söylersen söyle. Ama o sıfatta hiçbir eksiklik bulunmayacak. Yani kulun hangi sıfatını söylersen söyle. O sıfatta hiçbir eksiklik bulunmayacak. Tamam mı? Ve Allah Azze ve Celle'nin de bununla vasıflanması mümkün olacak. O zaman Allah nedir? Bundan hayli hayli daha şeydir. Mesela böbrek. Böbrek sıfatı. Böbrek sıfatı senin için kemaldir değil mi? Bir kul için kemaldir. Ama Allah bunun mümkün mü bununla vasıflanması? Mümkün değil. Ama düşün sen ilmin çok güzel şeyler biliyorsun. Bu senin için kemal mi? Kemal. Senin zatın için kemal. O zaman Allah'ın senden daha alim olması hayli hayli. Tamam mı? Çünkü Allah ne diyor? وَلِلَّهِ الْمَسَلُ عَلَى En güzel meseleler Allah'ındır. وَكُلُّ نَقْسٍ devam ediyor. Ve hangi eksiklik olursa olsun. تَنَزَّهَ عَنْهُ الْمَحْلُوقُ Mahluk ondan tenzih olmuşsa فَالْخَالِكُ اَوْلَى بِالْتَنَزُّهُ O zaman Allah Azze ve Celle'nin bundan tenezzüh olması hayli haylidir. Yani zıttı da böyle. Tamam mı? بِالْتَنَزُّهِ عَنْهُ فَهَذَا قِيَاسٌ مَبْنِيٌ Tamam mı? عَلَى اِثْبَاتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ O zaman bu kıyas ne üzerine mebnidir? Yani ne üzerine mebnidir? Kemal ve celal olan sıfatları ispat etme adına mebni olmak zorunda bu kıyas. Tamam mı? Yoksa böyle bizim fıkıhtaki anladığımız o manada kıyas değil. İşte bu buna benziyor. Buna. O manada değil. Tamam mı? Hayli hayli olma o kıyası dediğimiz. Tamam mı? İz. Çünkü diyor ki iz. Mu'eddâhu ennallâhe evlâ bisifâtil kemal min ibâdihil merbûbîn. Çünkü bu merbub olan yani yönetilen, düzenlenen, tedbir edilen bu kullardan Allah Azze ve Celle'nin sıfatları daha kemaldir. Ve huve la yehrucu anil aslil evvel. Bu da ilk asıldan çıkmaz. Min usulül mezhebi selefi. Selef mezhebinin usulünün dışına. Ve mimma yedullu ala sıhhati isti'malihi. Yani bu kıyası kullanmanın sıhhatine delalet eden birkaç şey söyleyeceğiz diyor. Diyor ki وَالْاَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُهُ Birçok yönden bunu söyleyebiliriz. Neden? اَحَدُهَا Birincisi اَنَّ الْخَالِقَ الْمَوْجُودِ اَنَّ الْخَالِقَ الْمَوْجُودَ الْوَاجِبَ بِذَاتِهِ الْقَد۪يمَةِ اَكْمَلُ مِنَ الْمَخْلُوقِ الْقَابِلِ لِلْعَدَمِ وَالْمُحْدَسِ وَالْمَرْبُوبِ Diyor ki yaratan mevcud olan ve zatıyla varlığı zorunlu olan ve zatının bir başlangıcı olmayan, zatı kadim olan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan tamam mı? Yaratılandan ve yönetilenden daha üstün olur. Yaratan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan ve yoktan var olandan ne olur? Daha üstün olur. Bir kere bunu ortaya koyuyor bu bir. İki. Enne kulle kemalin fil mahluk fe innema istefade min rabbihi ve halikihi. Fe izâ kâne huve mubdi'en lil kemal ve hâliqan kâne minel ma'lûmu bil ittirâri enne mu'ta el kemali ve hâliqihi ve mubdi'ihi evlâ bi en yekûne muttasifen bihi minel mustafîdil mubdi'il mu'ta. Diyor ki bu kendisinde kemal olan mahluk var ya, bu kemaliyetini kimden istifade etti, kimden aldı? Onu yaratandan. Değil mi? Ve o kemali kendisinde başlatandan aldı. Kim o yani? Allah Azze ve Celle. O zaman onu yaratan ve kemali kendisinde başlatan mecburen ne olur? Ona verenden daha üstün olur. Düşün ki sen karşı tarafa ilim veriyorsun ama o ilim sende yok. Bu düşünülebilir mi? Karşı tarafa görme sıfatı veriyorsun ama sende yok o. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bir kere veren her zaman verenden üstün olur. Yani Allah sana duymayı gücünü verecek, görme gücünü verecek ama Allah'ta yok. Tamam mı? Böyle de bak, bu da ikinci yönü. Üçüncü yönü. Ennehu lev ara anil kemali lezi vehebehu li gayrihi le lezime en yekunel muhdesel merbub ekmelu minel rabbil halikil kadimil ezeli. O yüzden eğer yani kemali veren kemali lev ennehu ara anil kemali lezi vehebehu verdiği kemalden soyutlan, yani verdiği kemalden hali olan bir kişi, yani kemal veriyorsun ya ve sende o yok. Böyle olan bir kişi ne olur otomatikmen? Kemal verdiği kişiden daha alt derecede olmuş olur. Düşün, ben sana bir şey veriyorum, mesela para. Tamam mı? Para veriyorum ama bende para yok. Yani parayı verdim ama bende para yok. Sen bu paranın ofisinde kim daha üstün oldu? Sen. Ben anladın mı? Ha, veren veren kendisinde yoksa otomatikmen ne olur bu? Veren kişi daha aciz olacak. Çünkü neden verdin? Bitti olay artık. Sen tamam mı? Böyle de olamaz. Bak, bütün bu yönlere baktığımız zaman bu zaten ortada. Sonra yine diyor ki enne faqide şey la yu'tihi fe innel ukule tarfadu bi fıtratihi i'ta'al kemal mimmen la kemalele. Aynı şekilde ben sana kemal veriyorsam ve bende kemal yoksa ve kemal vereceksen ben sana ve bende kemaliyet yoksa ben sana verebilir miyim? Veremem. Çünkü bütün akıl insanın bildiği şeydir bu. Ne? Kendisinde kemal olmayan başka tarafa kemal veremez. İşte bu dört yönden bak nasıl yaklaşmış Şeyh Burayken. Çok güzel değil mi? Bu dört yönden olaya bak. Otomatikman kıyas-ül evla olayı ortada zaten. İmkansız olur Allah hakkında bunun kullanılmaması. Tamam mı? O yüzden tekrarlıyoruz. Kıyas-ül evla ne? Hayli hayli olayı. Yani sen görüyorsan Allah hayli hayli görüyor. Hem buna Kur'an nasrı, deminki okuduğumuz Kur'an nasrı buna delalet ediyor. Hem de buna İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bile delalet ediyor. Ey babacığım, niçin sen görmeyen ve duymayan birisine tapıyorsun? Tamam mı? Yani o senden bile aciz yani. Tamam. Allah gören duyan, yani Allah ondan çok daha hayli hayli evla. Tamam mı? Kıyaslanmaz bile yani temsil. Şumurba hiçbir yönde. Tamam mı? O yüzden bu kıyas-ül evla bizim aldığımız kıyas değil, tamam mı? Bu farklı bir şey. Bu bunu genelde mantıkçılar şeyde kullanır, mantık kitaplarında kullanırlar, tamam mı? O yüzden mantık, mesela felsefe zaten okunmak falan caiz değil. Ancak mantık ilmi şu sebeple ancak okunabilir, bir sebebi var. Diyelim ki burada muhalifler var. Onların bazı ıslahları var kitaplarında. Mesela tuttular şehri ifsat ettiler. İnsanların akıllarını karıştırdılar çeşitli şüphelerle. Sen onların şüphelerini bilmen için, onların kullandığı cümlelerin ne manaya geldiğini bilmen için o mantık kelimelerini bilmen lazım ki onların kitaplarını anlayıp cevap verebilirsin. Mesela bir insan mantık ibarelerine hakim olmazsa, mesela İbn-i Teymiye'nin der o tarzı aklı ve naklı nasıl anlayacak? İbn-i Teymiye onlara cevap veriyor. Tamam, İbn-i Teymiye onlara cevap veriyor. Mantık silahları var içinde. Tamam. Ancak bu şartla okuyabilirsin anlamak için. Tamam, yoksa aksi halde zaten anlayamazsın İbn-i Teymiye'nin birçok kitabını. Çünkü Arapça bilmek yetmez yani. Benim mesela hocam vardı. 40 senedir Arapça okuyor. 40 senedir Arapça okuyor. Ve ona mesela çok şahit oldum. Bazı metinler mesela açıyorduk mesela. İlmi, mevzular ilmi, isim sıfat şu bu. Arapçada alim yani neredeyse sanki. Ama anlayamıyordu. Anlayamıyordu. O yüzden Arapça bilmek yetmiyor. O ayrı. Tamam. Bir kelime ıslahları var. O ayrı bir mevzu. Bir de şey var. O yüzden mantık ilmi bazı şartlar noktasında haram değildir. Mesela İbn-i Salah, İmam Nevevi haram kılmıştır mutlak olarak. Ama mesela İbn-i Teymiye mesela haram olmadığını söyler şartlardan. Neden? Şimdi sen diyelim ki Cehmiye şüpheleri getirdi, şeyleri getirdi. Tamam, sen kendin selef olarak mesela diyelim ki teslim oluyorsun naslara. Senin mantığa ihtiyacın yok. Bu ayrı bir bak. Tamam mı? Sen dinde mantık mı var? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde mantıkla mı öğrenildi sahabeler dini? Hepsi cennetlik oldu. Olay mantık ilmi değil. Ama şurada bir önemli bir nokta var kaçırmamamız gereken. Mantık olayı bazı daruri sebeplerden dolayı gerekebilir. O da nedir? Düşün ki sen naslara teslim olasın. Ne güzel. Ama senin ülkende mesela bir sürü insan bunlardan etkilenmiş. Ve senin getirdiğin nasları adam hep mantığa vuruyor. Yani anlayamıyor senin gibi. Ve bazı şüpheleri sen def etmek adına, tamam mı? Bazı şüpheleri def etmek adına bunu öğrenirsin. Mesela şairin dediği gibi, ne diyordu şair? Mesela mantık iliminde diyor ki İbn-i Salah ve Nebevi'yü harrama kâle kavmun yenbeği en yu'leme el kavletul meşhuratus sahiha. Şimdi ala kulli hal mantık, süllem mantığı var, tamam mı? Bu mantıkta ilk okutulan metindir. Süllem mantığı var. Ben süllem mantığını okudum şeyde. Cezayir bu kadar yanında baştan sona. Şey var şimdi, süllem mantığı böyle yine beyt şeklinde. Hani biz Beykuni'ye okuyoruz ya beyt şeklinde. O da beyt. Mukaddimesinde mantığını anlatırken şey diyor işte. Diyor ki tabii unuttum beytlerin çoğunu ezber olarak. En-Nevevi ve İbn-i Salah veya ve İbn-i Salah ve En-Nevevi harrama. İbn-i Salah ve Nevevi haram etmiştir diyor. Ve kâle kavlun yenbeği en yu'leme. Bazı kavimde bazı gruplar demiş ki hayır, bilinmesi zorunludur. O da diyor ki ikisi de caiz değil. İkisi de batıl. İmam Nevevi'nin söylediği de doğru değil. Şimdi bu şair. Tamam mı? Bilinmesi zorunludur. Bunu da demek doğru değil. O yüzden diyor ki orta yol tutarız. El kavletul meşhuratu sahiha. Cevaz ulil kamil kariha. Tamam, bunu söylüyor. Meşhur olan ise akıllı olan bir insana, tamam mı, sadece bazı şeylerde istihdam etmek için, kullanmak için caiz olduğu yönündedir. Diyor İbn-i Teymiye de zaten bunu tercih ediyor. Evet. Allah'a emanet. Devam edelim inşallah. Şanı yüce Allah yaratıkları ile kıyas edilemez. Yarattıkları ile kıyas edilemez ifadesinden maksat, kıyas edilen ile kendisine kıyas olunan arasında ilahi özellikler bakımından benzerliği ve eşitliği gerektirecek kıyaslardan herhangi birisinin yapılmasının caiz olmadığıdır. Evet. Temsil, benzerlik kıyası. Evet, biz şimdi bu kısımları ayırdık ki onu, o şimdi tek tek anlatıyor. Biz üzerinde pek durmayacağız. Evet. Tamam. Temsil, benzerlik kıyası. Bunun örneği usul alimlerinin ortak bir hüküm bakımından ferin, küçük önermenin asla büyük önermeye katılması şeklinde tanımladıkları... Aslında fer'e katılması yani. Evet. Tamam. Tanımladıkları temsil kıyasıdır. Haramlık bakımından hükmün illetini teşkil eden sarhoşluk vermek şeklindeki ortak özellikleri dolayısıyla sarhoşluk veren diğer içkilerin şaraba katılması, onun hükmünde değerlendirilmesi gibi. Ya bak, alimlerin de kıyas bu. Biz hani anlatmıştık ya daha öncelerden. Kıyas bu yani. Evet. Tamam. Sarhoş eden bir illetin bulunması. Tamam mı? Mesela. Bu zaten Allah hakkında mümkün değil, bu kıyası kullanmak. Temsil kıyası. Onu anlattık. Evet. Buna göre temsil kıyası büyük önerme ile küçük önerme arasındaki benzerliğin varlığına dayalıdır. Şanı yüce Allah'a ise yarattıklarından herhangi bir şeyin benzer ve misli kabul edilmesi mümkün değildir. Evet. Şubul. Kapsamlık kıyası. Evet. Şubul kıyası. Bu da batıl dedik. Evet. Onu anlatacak şimdi. Şubul kıyası da buna örnektir. Hı. Bu da mantıkçılar tarafından külli olan bir şeyi cüz'i olan bir şeye delil göstermektir. Evet, bunu mantıkçılar daha çok kullanır. Evet. Bu da cüz'i olanın başkalarıyla birlikte bu külli olanın kapsam içerisinde olması suretiyle yapılır. Evet, Allah hangi cüz'le girecek bir kapsamın altına? Evet. Bu batıl. Evet. Bu kıyasın esası ise küllünün kapsamı içerisinde bulunan birimlerin birbirlerine eşit olması esasına dayalıdır. Bundan o yüzden dolayı... biz böyle ne diyoruz? Siz mantık kendi olaya baksanız işin içinden çıkamazsınız. Evet. O yüzden bırakın bu türlü mantık şeyleri. Teslim olun naslara. Tamam? Evet. Bundan dolayı külli olan hakkında verilen hüküm bunların her birisi hakkında da geçerlidir. Evet. Oysa Yüce Allah ile yarattıklarından herhangi biri arasında eşitlik olmayacağı bilinen bir husustur. Evet. Evla olan kıyas. Yüce Allah hakkında kıyas evla kullanılır. Evet. Bunun muhtevası şöyledir. Evet. Yaratıklar arasında sabit olmuş ve yaratıcının da onunla nitelendirilmesi mümkün olan her bir kemal sıfatı o yaratılmıştan ziyade ve öncelikli olmak üzere yaratıcıya yakışır. Bak şimdi uyuma. Uyuma kemal mi eksiklik mi? Eksiklik de olur, kemal de olur. Kul hakkında hem eksikliktir hem kemaldir. Tam bir kemaliyeti yoktur o zaman. Neden? Şimdi uyumayan bir insana biz ne deriz? Hasta, uyuyamıyor bir insan. Hasta gidiyor ilaca. Bak, çünkü vücudunda bir eksiklik var. Evet. Çünkü bir insanın uyku düzeni bozuldu, uyuyamıyor doğru düzgün. Bu insanda eksiklik olmadı mı? Bak. Ama uyumaya başladığı an, hani o uyuma hastalığı gitti mi ne oldu? Uyuma onun için kemal oldu. Evet. Ama aynı insanı düşün, çok uyuyor. Namaz kaçırıyor. Evet. Çok uyuyor. Veya hani vücudunda bir hastalık var, çok fazla uyuyor. Evet. Ya bu sefer ne oldu adama? Naks oldu bak. O zaman uyku naks mıdır, kemal midir dersek? Tafsil var. Evet. Tamam. Böbrek naks mıdır, kemal midir? Tafsil var. Tamam? Evet. Böbrek naks mıdır, kemal midir? Tafsil var. Hepsinde tafsil var. İşte ama mesela manevi bir değerler var. Manevi değerler var. Neyi bildiğini konuşmuyoruz. İlmin kendisini konuşuyoruz. Bu her zaman insan için nedir? Kemaldir. Ha o ilmiyle gider başka şeyler öğrenir o ayrı. Tamam. Pis şeyler öğrenir o ayrı. Pis şey öğrenir o ayrı. Ama ilmin kendisi nedir? Kemaldir. O zaman Allah da buna Allah da ilimle vasıflanmak da mümkün mü? Mümkün. Heh. Ki o ezelidir, kadimdir zaten ilmi. O zaman diyoruz ki Allah hayli haylidir. Evet. Yaratılmışın münezzeh bulunduğu her bir eksiklikten ise yaratıcının tenzih edilmesi daha bir uygundur. Evet. Kemal kaidesi. Evet. Aynı şekilde şu anlamı dile getiren kemal kaidesi de böyledir. Hı. Birisi bir kemal sıfatına sahip, diğer ise o sıfata sahip olması imkansız iki varlık düşünülecek olursa, hı hı, elbette ki birincisi ikincisinden daha mükemmeldir. İşte böyle bir sıfatın varlığı kemal, yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi kabul edilmesi gerektirir. Evet. Ya bir daha oku bak oraya, burası güzel. Demin anlattığımıza yakın. Evet. Aynı şekilde şu anlamı dile getiren kemal kaidesi de böyledir. Birisi bir kemal sıfatına sahip. Şimdi birisi bir kemal sıfatına sahip. Diğeri ise o sıfata sahip olmasa imkansız iki varlık düşünecek olursa. Tamam, mesela diyelim ki yastıkla ben. Ben biliyorum yastık yastık da var burada. Yastığın da bilmesi imkanı var mı? Yok, imkansız. Ha şimdi böyle bir iki varlık. Yılmaz'la Yılmaz'ın yanındaki ne? Yastık. Evet. Elbette ki birincisi yani ben yani Yılmaz daha mükemmeldir. Yastıktan daha mükemmel olur. Neden? Yastıkta ilim yok. Evet. Tamam. Veya yastık konuşmaz veya yastık görmez. Yılmaz ama konuşur, Yılmaz görür. Evet. Tamam? Yılmaz bir ağır taşıyabilir, yastık taşıyamaz. Mesela hepsi. Evet. İşte böyle bir sıfatın varlığı kemal, yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğu. Şimdi varlığı kemal, ilimden önemli. Varlığı kemal, yokluğu ne? Eksiklik. Evet. Şimdi Allah'la mahlukatı düşün. Evet. Öyle bak olayı, evet. İşte böyle bir sıfatın varlığı kemal, yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi gerektirir. O zaman madem ki kullar için bu sıfat mevcut, var, o zaman Allah Azze ve Celle de var olmayı gerektirir. Çünkü bir ilmin varlığı, kemal, yokluğu eksik ise, eksiklik ise ne olacak Allah'ta yoksa? Allah'ta eksiklik olmuş olacak haşa. Allah'ta bundan nedir? Münezzeh. İnşallah burada bırakalım mı? Evet. Burada bırakalım. Bundan sonra işte bütün önümüzdeki dersten sonra da yani hani önümüzdeki ders de değil ondan sonra artık isim sıfatlara tam olarak giriş yapıyor mevzu. Neden? Çünkü şu ana kadar dikkat edersen hep böyle şeydi. Mukaddimeden sonra böyle tahrif, tatil bazı ıslahlar üzerine durdu. Artık bundan sonra önümüzdeki ders de değil ondan sonra artık iyice sıfatlar mevzusuna girecek. Evet. Çok güzel şeyler gelecek Allah'ın izniyle. İki ders sonra artık yani çok acayip şeyler gelecek. Sübhanallah. Ayet-el Kürsi vesaire, İhlas Suresi, bunların içindeki sıfatlar, istiva, mistiva. Bunlar çok güzel olacak inşallah. Vallahu alem. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.